minul, minul, minul. Sudahkah ada doinya? Kalau belum ada, boleh dong si abang datang ke rumah dan melamarnya. Enak aja. Minul, minul, minul, minul. Jelek, jelek, abang perjaka. Perjaka tua. Tua atau muda, itu nomor dua. Nomor satu, gencatan senjata. Menginjak kakimu. Minal minul, minal minul. Jelek jelek abang perjaka. Emang jelek. Minul minul, minul minul, minul. Cuma abang perjaka tua. Tua atau muda, itu nomor dua. Nomor satu. Senjata nul minal minal.